Med to sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 27 dzień maja, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Senat bez poprawek przyjął ustawę dotyczącą unijnego funduszu odbudowy. Swiatłana Cichanouska zapowiada wielką akcję solidarności z Białorusinami. Po przerwie spowodowanej wzrostem zakażeń COVID-19 siłownie i baseny od jutra ponownie zostaną otwarte. Senat bez poprawek przyjął ustawę ratyfikacyjną w sprawie zwiększenia zasobów własnych Unii Europejskiej. Oznacza to, że ustawa niezbędna do uruchomienia unijnych funduszy na lata 2021-2027 trafi na biurko prezydenta. Wyniki głosowania odczytał marszałek Tomasz Grodzki. Głosowało 100 senatorów, 98 było za, przeciw nikt, wstrzymały się 2 osoby. Przed głosowaniem poparcia Izby nie uzyskał wniosek senackiej większości o dodanie do dokumentu preambuły. W głosowaniu nad poprawką padł remis. 49 senatorów było za i tyle samo przeciw, przy jednym głosie wstrzymującym się. Z budżetu Unii i Funduszu Odbudowy Polska ma otrzymać w ciągu kilku najbliższych lat łącznie 770 miliardów złotych. Swiatłana Cichanouska zapowiada na najbliższą sobotę międzynarodową akcję solidarności z mieszkańcami Białorusi. Liderka opozycji ogłosiła to m.in. na swoim kanale w serwisie Telegram. 29 maja 2020 roku. W nagraniu pełnym emocji Swiatłana Cichanouska przypomniała, że 29 maja 2020 roku widziała, jak zatrzymywany został jej mąż Sierhiej Cichanouski. Opowiedziała też, jak w ciągu roku zmieniło się jej życie oraz życie setek tysięcy Białorusinów. 29 maja to dobra okazja, aby przypomnieć wszystkim osobom podobnie myślącym, że jesteśmy zjednoczeni. Na koniec nagrania dodała, że aby wspólnie budować nową Białoruś, to zawsze trzeba zacząć od siebie. Na konferencji prasowej w Wilnie Cichanouska zapowiedziała, że ta globalna pikieta Solidarności odbędzie się w wielu krajach. Mają wziąć w niej udział lokalni politycy i przedstawiciele białoruskiej diaspory. Cichanouska zaapelowała też, aby mieszkańcy Białorusi w sobotę wzajemnie się wspierali, organizując m.in. uliczne akcje. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Przypomnijmy, że na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia 3 razy dziennie można usłyszeć serwisy informacyjne w języku białoruskim przygotowywane przez dziennikarzy redakcji białoruskiej Polskiego Radia dla zagranicy. Emitowane są rano po godzinie 6.30, po godzinie 12.00 oraz wieczorem po godzinie 22.00. Teraz krótko dzisiejszy bilans epidemiczny, który potwierdza spadkowy trend. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło nieco ponad 1200 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 135 osób. Tydzień temu zakażeń było ponad 800 więcej. Zmarło wówczas 250 osób. Liczba osób w pełni zaszczepionych w naszym kraju przekroczyła już 6 milionów. Do tej pory wykonano ponad 18 milionów szczepień. Jutro w pełni otwierają się restauracje z zachowaniem reżimu sanitarnego. Czynne będą mogły być także siłownie czy baseny. Między innymi po wielomiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią swoje drzwi dla mieszkańców otworzy basen w Elblągu. Aneta Pastuszka. Basen przy ulicy Moniuszki jest już w pełni gotowy na ponowne przyjęcie pływaków. Mieszkańcy poza saunami będą mogli korzystać z całego obiektu, mówi Natalia Szrama z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu. Na razie sauny będą musiały być zamknięte, natomiast liczymy na to, że już przy następnym rozporządzeniu dostaniemy możliwość taką, żeby te sauny również uruchomić. Basen od połowy maja jest w całkowitej gotowości do tego, żeby przyjąć klientów w każdej chwili. Zarówno ta część rekreacyjna, w której znajduje się basen do nauki pływania, basen dla dzieci z atrakcjami, a także ta część środkowa rekreacyjna i jacuzzi oraz basen sportowy typowo do pływania. Jednocześnie na basenie będzie mogło przebywać maksymalnie 108 osób. Konieczne będzie zakrywanie ust i nosa za pomocą maseczki od wejścia do budynku aż do momentu przebrania się w szatni i ponownie po opuszczeniu strefy basenowej aż do opuszczenia obiektu. Niezbędna jest też dezynfekcja rąk w wyznaczonych do tego punktach. Aneta Pastuszka, Polskie Radio Olsztyn. I ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz czas na sport i Robert Grzędowski. Polskie siatkarki nie sprawiły niespodzianki i przegrały z Turcją 1-3 w swoim trzecim meczu tegorocznej Ligi Narodów. Biało-czerwone powalczyły z faworyzowanymi Turczynkami w trzech pierwszych setach. W drugiej partii udało się nawet wygrać po grze na przewagi. Ale ostatni set należał już w całości do reprezentacji Turcji, która ma już na koncie 3 zwycięstwa w Lidze Narodów. Jutro, przypominam, pierwszy mecz naszych siatkarzy w tych międzynarodowych rozgrywkach w bańce sanitarnej we włoskim Rimini. Nasi mistrzowie świata na otwarcie zmierzą się z reprezentacją Iranu. Iga Świątek, Magda Linetti i Kamil Majchrzak poznali rywali, z którymi zmierzą się w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open na kortach Rolanda Garrosa. Nazwisko przeciwnika nie zna jeszcze Hubert Hurkacz, który zagra z kimś z kwalifikacji, a wśród pań w kwalifikacjach jest jeszcze Magdalena Fręch. Jutro jej decydujący o awansie do głównej drabinki mecz. Trzymajmy kciuki. A wracając do wspomnianej wcześniej trójki, to broniąca mistrzowskiego tytułu Iga Świątek zagra ze Słowenką Kają Juwan, Magda Linette zmierzy się z Francuską Chloe Paquet, a Kamil Majchrzak z Francuzem Arturem Sezo. To dobre losowanie, ocenia trener i komentator tenisa Michał Lewandowski. Generalnie uważam, że losowanie bardzo na plus dla wszystkich naszych reprezentantów, aczkolwiek wiemy, że zdarzało się już tak wcześniej, że to losowanie wydawało się nam na plus, a w szlemie dzieją się różne dziwne rzeczy, także no po prostu trzeba wyjść na kort, zaprezentować się z jak najlepszej strony. Patrząc na to, jak do tej pory grała przede wszystkim Iga, czy tak jak dzisiaj Magda Linette, no to tutaj jestem optymistą. No panowie są dla mnie większą zagadką. Z tą dzisiejszą grą Magdy Linette chodzi o awans do półfinału turnieju WTA w Strasburgu. Polka pokonała w ćwierćfinale Kazaszkę Julię Putincewą w 2 setach po 6-3. W piątkowym półfinale rywalką Polki będzie Sorana Cristea z Rumunii. Ranking WTA wskazuje na Magdę jako na faworytkę tego spotkania. A wielkoszlemowy French Open rozpocznie się w Paryżu już w niedzielę. Dziś odsłonięto tam pomnik Rafaela Nadala. Pomnik zrobiony jest ze stali, jest uhonorowaniem hiszpańskiego króla kortów ziemnych, który na obiektach imienia Rolanda Garrosa zwyciężał w turnieju już 13 razy. Nikt inny nie może się pochwalić tyloma zwycięstwami w jednej imprezie rangi wielkiego szlema. Tej nocy gdzieniegdzie może jeszcze popadać. Temperatura wyniesie od 6-7 stopni na zachodzie i w centrum do 9-10 na południowym wschodzie. Piątek zapowiada się jeszcze bardziej pochmurny niż czwartek. Po raz kolejny spodziewany jest deszcz, a najcieplej będzie w centrum, około 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Znamy już 10 kandydatów do tytułu Nieprzeciętny 2021 w plebiscycie radiowej czwórki. Teraz czekamy na Państwa głosy. Zapraszamy na stronę czwórka.polskieradio.pl. Tam poznają Państwo naszych nieprzeciętnych. Głosować można do 13 czerwca. Dla głosujących mamy nagrody. Cyfrowe radioodbiorniki z systemem DAB+. Plebiscyt Nieprzeciętni 2021. Więcej informacji na czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Mariana, czemu teraz kupujemy w Media Expert? Barbara, no są 3 powody. Pierwszy, kupujesz taniej. Drugi, kupujesz taniej. No i trzeci, kupujesz taniej. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład robot odkurzający iRobot Roomba. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Teraz za jedyne 1499. Taniej o 300 zł. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Dynamica. Przepyszna mleczna kawa. Teraz za jedyne 2999. Taniej o 500 zł. Zagadka. Ile filmów można obejrzeć w cenie 2 biletów do kina? Kilkaset. Hmm? Bo za 50 zł możemy mieć Canal Plus z HBO, czyli pakiet najlepszych filmów i seriali do oglądania w domu przez satelitę albo poza domem przez internet. Wybierz Canal Plus z HBO już za 50 zł miesięcznie. Canal Plus. Oglądaj jak Ci wygodnie. Umowa na 12 miesięcy. Cena uwzględnia 10-złotowy rabat za zgody marketingowe, rachunek i terminową płatność. Szczegóły i wymagania sprzętowe w warunkach promocji na Canal Plus.pl i w punktach sprzedaży. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z trójką. I na trójkowym zegarze 9,5 minuty po 21. When you listen to sounds, use earphones in the dark. You listen to the light, you look around, you see things, you know. But in the dark you can hear it all. Bo już jesteśmy przecież po zachodzie słońca. Elżbieta Malinowska zza konsolety, Aleksandra Kaczkowska za mikrofonu. Mówimy Państwu dobry wieczór po zachodzie słońca. Dzisiaj w naszym prawie godzinnym spotkaniu jeden artysta. Przeniesiemy się, przeniesiemy się do Nowego Jorku. Sometimes I'm gonna rap back, Jack. Sometimes I get a hop in my back. A wcześniej Natural Blues. Państwo pewnie dobrze pamiętają te utwory na pamięć, ale pytanie, kiedy ostatni raz Państwo sięgnęli do tego albumu, który był piątym albumem studyjnym Mobiego, wydany w 1999 roku. A tak naprawdę to teraz w sumie 17 maja powinniśmy odtwarzać ten album, bo 17 maja skończył 22 lata od momentu premiery. Jutro, 28 maja, premiera nowego, 19 już albumu Richarda Melvilla Halla, którego znamy pod pseudonimem, który nie jest tylko i wyłącznie jego scenicznym pseudonimem, bo z dzieciństwa się wziął pseudonim Moby i pod właśnie tym go przecież wszyscy bardzo dobrze znamy. I dziś bardzo przedpremierowo, troszkę delikatnie pozwolę sobie Państwu, kilka utworów z tego nowego albumu, przepięknego albumu, odtworzyć. Ale zanim to, właśnie sięgać będziemy do tego, co Moby przez lata robił. Bo ten nowy album, Reprise, taki nosi tytuł, zawiera 14 najważniejszych, według Mobiego, najważniejszych utworów z jego ponad 30-letniej kariery, przerobionych, przemodelowanych razem z Budapest Art Orchestra i bardzo, bardzo długą listą gości. To o tym albumie Reprise za momencik, za chwileczkę, bo jeszcze dwa wspominkowe odgrzebki Mobiego. Przy okazji adres mailowy csm@polskieradio.pl. Pod tym adresem czekam na Państwa korespondencję, jeżeli są jakiekolwiek pytania, szczególnie muzyczne. I przypominam o poście na naszym trójkowym Facebooku. Tam po zachodzie słońca jest, ja też tam jestem. No i jeszcze przyczajona w eterze. Thank you. Z albumu Everything Was Beautiful and Nothing Hurt Moby, który jest naszym dzisiejszym bohaterem audycji Po Zachodzie Słońca w Trójce. The Waste of Suns, taki tytuł tego przepięknego utworu. Sięgniemy jeszcze do albumu Innocence, a stamtąd The Lonely Night i Mark Lanegan. Escape my mind. You come a lonely night. Ten utwór w tej wspaniałej nowej wersji również znalazł się na nowym albumie, 19 albumie Mobiego, The Lonely Night. I oczywiście, że Mark Lanegan brał udział w nagraniu razem z Chrisem Christophersenem. I do muzyki i do tego albumu teraz Państwa tylko zanęcę, do tego nowego albumu, bo on premierę ma dopiero jutro. Natomiast od razu zapowiadam, że przyjrzymy i przysłuchamy się mu bardziej w najbliższym spotkaniu Po Ciemnej Stronie Mocy w niedzielę najbliższą po 21. Niektórzy z Państwa już zaczęli pisać, że tu pląsają do Mobiego, to bardzo słusznie, to na pląsania również zapraszam. A pląsania najbliższe w Departamencie Rytmu w sobotę o 22:00 i znowu muszę zajrzeć do ściągawki, bo przecież Departament Rytmu miał mieć swój podtytuł, czyli Wydział Rytmiki Klubowej Stosowanej. To od 22:00 do północy w najbliższą sobotę. Teraz jesteśmy za to po zachodzie słońca i premierowo Moby z albumu Reprise w trójce. Extreme ways are back again, extreme places I didn't know. I broke everything new again, everything that I'd owned. I threw it out the windows, came along. Extreme ways I know will part the colors of my sea, all perfect coloring. Extreme ways it held me, it held me out late at night. Extreme places I'd gone, I'd never seen any light. Dirty basements, dirty noise, dirty places coming through. Extreme ways alone, did you ever like it then? Oh, I would stand in line for this. There's always room in life for this. Oh, babe. Oh, babe.

feel so bad. Why does my soul feel so bad? Extreme Ways wcześniej, przed momentem, z nowego albumu Mobiego. Tak, państwo dobrze rozpoznani. No nie w tej wersji, tylko w oryginalnej, ale to był utwór, który otwierał tożsamość Berna. Tak, zgadza się. Jeżeli chodzi o Mobiego, to naprawdę jest w co sięgać i jest gdzie grzebać, albo nawet i dogrzebywać się. Ten utwór przed momentem to też z tego nowego, jak państwo zresztą słyszeli, przepięknego albumu Reprise, który jutro będzie miał swoją premierę, 19 albumu Mobiego, nagranego wspólnie z Budapest Art Orchestra. I akurat ta kompozycja, Why Does My Heart Feel So Bad, w jakże bardzo sentymentalnej wersji, razem z Apollo Jane nagrane i Dietrichiem Hadonem. W ten album zanurzać będziemy się, jak mówiłam, po ciemnej stronie mocy, bo dziś bardzo, bardzo, bardzo przedpremierowo. A teraz wrócimy do tego, który przynajmniej w moim mniemaniu jest jednym z najlepszych albumów Mobiego. Dla mnie do przesłuchiwania w całości od początku do końca. Czyli album Play z 99 roku. broken darkness, my cold end. I look for places I've never seen. Nothing moves but the quiet on the street. Now I open my eyes to this. Isolated, walking long, hard hours. When a cold springs me when they shower. It's so brutal with the cold sky. Wrapped in cold, late at night. No sun yet. The only lights here are main. I can't speak, I can't hear, but I know I'm real. There's no warm here anyway. The darkest lights before the dawn. You remember the sun, but it sank. Układając nasze dzisiejsze spotkanie, miałam przez moment ochotę wielką ułożyć dla Państwa taką playlistę, by osoby, które tak naprawdę nie do końca znają muzykę Moby'ego, 19 albumów wydał, na pewno są osoby, które wszystkich 19 nie przesłuchały, szczególnie tego najnowszego, który ma premierę dopiero jutro, niby Państwa troszeczkę wprowadzić w błąd, że Moby wcale nie leży w szufladce elektronicznej ze swoją muzyką, tylko w trip-hopowej, co przed momentem było świetnie słychać i Things Were Perfect. Tak, to i to ten album Play z 99 roku. To sięgniemy jeszcze do albumu wydanego 3 lata później, czyli do 18. Great Escape. Ten utwór oczywiście też się znalazł na przepięknym nowym albumie, którego jutro jest premiera. Przypominam, album nosi tytuł Reprise i to jest album Mobiego. 19 w jego historii wspaniałej i muzycznej. I do tego albumu wrócimy po ciemnej stronie mocy w niedzielę, także ciepło zapraszam po 22 do usłyszenia. Przemiłego wieczoru. Do usłyszenia w sobotę o 22 w Departamencie Rytmu.